صدایت را شنید مبهوت کردید و شگفت من گفت یا رب این صدا از کیست؟ روحم تازه شد، قاری مصری از این آواز خوش مستانه شد، با صدای اوج تحریرت ز سر پوشش برید. گفت یا رب این صدا را مصر هم در خود ندید. این صدای آسمانی از طلایی هنجر است، نغمه هایش در قرائت هر یک از یک بهتره. ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. حبيبي Yeah. ما شاء الله الله اكبر. فيوم